سورہ نحل کی آیت نمبر 9. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلى اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 14 تک کی آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. اس صورت میں ان آیات میں اور گزشتہ آیات میں بیان چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کے احسانات کا، کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں پر کیسے کیسے انعامات فرمائے، کیسے کیسے احسانات فرمائے. ساری مخلوقات کو، بڑی بڑی مخلوقات کو، ساری کائنات کو اللہ نے انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دیا. سب اپنے کام میں لگے ہوئے، انسان کو فائدہ پہنچا رہے. اللہ تعالیٰ ان انعامات کو ذکر فرما کہ یہ انسان جو خود اتنا کمزور، جیسے پچھلی آیات میں آیا کہ اللہ نے اس کو کس طرح ناپاک کچرے سے پیدا فرمایا، جوانی عطا فرمائی، جوانی میں آ کر اپنی خواہشات میں ایسا بدمست ہوا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے اللہ ہی کی تعلیمات میں جھگڑے کرنے لگا، مناظرے کرنے لگا، جھگڑاگو بن گیا. طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے اشکال، کبھی اپنے دماغ پر نظر جاتی، کبھی اپنے ہنر پر نظر جاری، کبھی اپنی طاقت پر نظر، کبھی اپنی مال پر گمنڈ. ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے انعامات تھے. ان انعامات کا تقاضا یہ تھا، یہ بندہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن. دیکھیے، پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ، پورے قرآن کا ہم مطالعہ کر لے، کسی بھی اللہ کی نعمت کو چھوڑنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کی نعمت کے استعمال کے ساتھ شکر گزار بندہ بننے کا حکم فرمایا. یعنی تم اللہ کے انعامات کو استعمال کرو، لیکن ان نعمتوں کو اللہ کی عطا اور اللہ تعالیٰ کا فضل جانو، اور اللہ کی عطا اور اس کا فضل جان کر اپنی قوت، اپنی نعمتوں، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی مرضی اور اس کی خوشی کے مطابق بسر کرو. چنانچہ ان آیات میں بھی گزشتہ آیات کی طرح مزید انعامات کا ذکر فرمایا. پچھلی آیات آپ کے سامنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی سواریوں کا ذکر فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے، دیکھیے، کتنے بڑے بڑے جانوروں کو گوشت کے لیے، اون کے لیے، کھانے کے لیے، دودھ کے لیے، طرح طرح کے فوائد کے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے بار برداری کا کام بھی کرتے ہیں، جو تم ان پر لادنا چاہو یہ مطیع و فرما بردار بن کر تمہارے کام کرتے ہیں۔ پھر بیچ میں جو ابھی آیت نمبر 9 میں نے شروع میں پڑھی، ان ظاہری راستوں اور اس کی سہولتوں کے ساتھ اللہ نے باطنی راستہ، روحانی راستہ جو اللہ کی رضا تک، اللہ تک پہنچتا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ وعلی اللہ قصد السبیل، وعلی اللہ، اللہ کی طرف ہی جاتا ہے، قصد السبیل سیدھا راستہ، ومنہا جائر، اور راستوں میں سے بہت سارے ٹیڑے راستے بھی ہیں۔ سیدھا راستہ ایک راستہ ہے اور ٹیڑے راستے ان گنت راستے ہیں۔ لہذا اگر تم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، یعنی اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کو پانا چاہتے ہو، جنت تک، وہ سیدھا راستہ ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنانے کا راستہ، یہ سیدھا راستہ جنت تک جا۔ اس کے علاوہ وہ راستے جو بندوں نے اپنی خواہشات نفس سے خود تراش لیے، خود گھڑ لیے، اپنے گمان، اپنے وہم کے مطابق، وہ راستے ٹیڑے راستے ہیں، وہ اللہ تک نہیں جاتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک نہ جانے کا مطلب یہ، جب وہ راستے جنت کی طرف نہیں جاتے تو بندہ گمراہ ہو کر جہنم کی طرف جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ تک پہنچتا ہے سیدھا راستہ، ومنہا جائر، اور ان راستوں میں سے بہت سارے راستے ٹیڑے راستے بھی ہیں۔ ولو شاء لہداکم اجمعین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی عظیم مصلحت یہ تھی، اللہ تعالیٰ راستہ دکھاتے ہیں، راستے پر چلنے پر مجبور نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اختیار میں دے دیا، راستہ دکھایا۔ بندوں نے بہت سارے راستے گھڑ لیے، شرک کے راستے، کفر کے راستے، گمراہیوں کے، بدعات کے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، وہ انسانوں کو آ کر بتلاتے رہے کہ یہ راستہ صحیح نہیں، سیدھا راستہ یہ ہے، یہ اللہ کی رضا کا راستہ ہے، تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا والے راستے پر چلو۔ انبیاء علیہ السلام ان راستوں کو بتلانے والے راہبر تھے، اس لیے انبیاء کے القاب میں ہادی ہونا، ہادی کا معنی راستہ دکھانے والا، انبیاء مرشد ہوتے، مرشد کا معنی سیدھا راستہ دکھانے والا، ارشاد کرنے والا، انبیاء علیہ السلام راستہ دکھاتے رہے۔ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو جبر کے ذریعے سے ایک ہی راستے پر لے آتا، سب مجبور ہو جاتے، لیکن اس میں بندے کا امتحان نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت یہ تھی کہ راستہ دکھانے کے بعد اختیار دے دیا، اپنے اختیار سے چاہو تو تم اس راستے پر چلو، نہیں چلنا چاہتے ہم جبر نہیں کریں گے۔ اس لیے دوسرے مقام پہ فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین پر چلانے میں، مسلمان بنانے میں، کلمہ پڑھانے میں کوئی جبر نہیں، کسی کو کلمہ جبرن نہیں پڑھایا جاتا، نہ ہی اس اسلام کو قبول کیا جاتا، اسلام لانے میں کوئی جبر نہیں، اختیار دے دی، اعلان اللہ نے فرمایا، فمن شاء منکم فلیؤمن ومن شاء منکم فلیکفر، جو چاہے مومن ہو، جو چاہے کفر اختیار کرے، اپنی مرضی سے کرے، لیکن اس کو اپنا انجام بھگتنا پڑے گا۔ اگر مومن ہوگا تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت، اگر کفر کا راستہ اختیار کرے گا تو ہمیشہ ہمیشہ کی نار جہنم اس کے لیے آخرت میں تیار کر رکھی۔ لیکن جبر کے ذریعے سے اسلام میں لانے اور اس میں اس کی اجازت نہیں دی گی۔ ہاں ایک بات آگے ہے، وہ ہم نے خود سمجھ لی، وہ شیطانی جال اور فریب ہے، وہ یہ کہ اسلام کے اندر آنے کے بعد اب ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ مرضی کا جو چاہے انتخاب کر لو اور جو چاہے چھوڑ دو، جو تعلیم اچھی لگے اپنا لیں، جو اچھی نہیں لگتی وہ اپنا لیں۔ چنانچہ آج مسلمانوں کی اکثریت نے دین اسلام کا جو اس کو کانٹ چھانٹ کر جو اس کو ایک نمونہ نکالا، وہ مسجد کی حد تک بند کر دیا کہ اسلام اور دین کا تعلق وہ اذان اور مسجد نماز کے ساتھ، جیسے مسجد سے نکلے اسلام وہی مسجد کے اندر رکھ کر باہر، اب آزاد ہے۔ یہ ہمارا دین چرچ کی طرح کا دین نہیں ہے کہ باہر انسان فیکٹری میں بیٹھا ہوا، دفتر میں بیٹھا ہوا، روزگار کی جگہ، تجارت کی جگہ میں، ہر جگہ بندہ مومن اللہ رب العالمین کے احکام کا مخاطب، ایک فقیر سے لے کر بادشاہ تک سارے کے سارے ہر کرسی پر جہاں بھی موجود، چاہے گدڑی پر ہو چاہے وہ تخت شاہی پر ہو، اللہ رب العالمین کے احکام کا پابند۔ اس لیے اسلام میں داخل ہونے میں تو اختیار ہے، آنا چاہو تو آ جاؤ، لیکن آنے کے بعد اختیار نہیں دیا گیا، صاف اعلان فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب جب تم نے کلمہ پڑھا ہے، اب سارے معاملات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات سے سارے معاملات وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہونے چاہیے. فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتے تم سب کو ہدایت کے راستے پر مجبور کر دیتے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا، اس نے اختیار دے دیا کہ ہمارے دکھائے ہوئے راستے پر چلتے رہو اور ہم تک پہنچ کر ہمیشہ کی کامیابی اور سرخروی کو حاصل کر. چنانچہ روحانی انعام کے ذکر، کیونکہ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا انعام، وہ راستہ جس پر چل کر بندہ، دیکھیے یہ جتنی بھی انعامات ذکر فرمائے، آسمان و زمین، ہواؤں کا، دریاؤں کا مسخر ہونا، جانوروں کا گوشت کھانا، یہ سارے انعامات تو انسان کی دنیاوی زندگی کو آسودہ کرنے کے، لیکن آخرت کی زندگی کے انعامات جو ہمیشہ ہمیشہ کے اور اصلی انعامات، اس کے حاصل کرنے کا راستہ وہ سیدھا صراط مستقیم، اس کو بیچ میں ذکر فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس دنیاوی زندگی میں جو انعامات ذکر فرمایا، اس کی طرف اس مضمون کو پھر ذکر فرمایا. هو الذی، وہی ذات ہے، الذی جس نے، انزل اتارا، من السما آسمان سے، ما ان پانی، لکم تمہارے فائدے کے لیے، وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا تمہارے فائدے کے. پیچھے سورہ حجر میں ہم بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اللہ رب العالمین نے کیسے پانیوں کا نظام بنایا، زمین کے اندر ایسا نظام سونتے بنا دی، پانی دنیا میں جہاں بھی زمین کھودے، ہاں اللہ نے اپنی حکمت سے کہیں کھارا پانی، کہیں میٹھا، مختلف پانی نمونے رکھے پانی کے، اور پانی کو اللہ نے برسایا اور وہ بارش کی صورت میں آیا، پانی سمندروں سے اڑایا ہوا کے ذریعے سے، آبی بخارات بن کر آئے، بادل بنے، ایک ایک قطرہ چھان کر اللہ نے کر، سمندر کھارا ایسا کہ منہ میں ہم پانی نہ لے سکے، لیکن کون سی چھلنی سے، کون سا اوپر پلانٹ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ کے حکم سے چھن کر پانی آیا، انتہائی شیریں اور میٹھا پانی، بارش کا پانی برسا. اس سے اللہ نے کیسے کھیت باغات، ہماری خوراک لہلا، مردہ زمین کو پانی کے ذریعے سے زندگی عطا فرماتے ہیں، اور بہت سارا پانی پہاڑوں کی چوٹیوں پر فریز کر دیا کہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے انسانوں کی ضرورت کے لیے آئے گا، اور پگھل کر دور دراز دریاؤں، ندی نالوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پہنچا. یہ تفصیل سے ہم پڑھ چکے، لیکن یہاں فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، منہ شراب، جس سے تم پانی پیتے ہو، پینے کا پانی بھی اللہ نے عطا فرمایا. شراب، یاد رکھیے ہم اردو میں جس کو شراب کہتے ہیں، جو حرام اور ناجائز اور ناپاک ہے، اس کے لیے عربی میں لفظ شراب استعمال نہیں ہوتا، اس کے لیے عربی میں لفظ خمر استعمال ہوتا، خمرن، خمر کا لفظ استعمال ہوتا. لیکن جہاں بھی اب عربی میں شراب کا لفظ استعمال ہوگا، وہاں مشروب کے معنی، بہت سارا نیا آدمی جب عرب ممالک میں جاتا ہے، وہاں دیکھتا ہے یہ دیکھو کولڈ ڈرنک کے اوپر شراب لکھا ہوا، شراب خالص طبعی، دیکھو خالص، دیکھو اللہ کا گھر سامنے شراب رکھے، شراب بمانا مشروب، پینے کی چیز کو جس کو ہم ڈرنک کہتے ہیں، یہ ان عربی میں ہر پینے کی چیز کے لیے لفظ شراب استعمال ہوتا ہے، لیکن جو ممنوع اور حرام اس کے لیے خمر کا لفظ استعمال ہوتا. فرمایا کہ وہی ومنہ شجر، اسی پانی سے اللہ درخت، گھاس پھونس، نباتات اگاتے ہیں، فیہ تسیمون، جس میں تم جانوروں کو چرانے کے لیے چھوڑتے ہو. جانور گھاس پھونس یہ چرتے ہیں، ان کے لیے چارہ بنتا ہے، ہمارے لیے دودھ اور گوشت کا انتظام ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے پانی ایک ایسی بنیادی چیز ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو حیات پانی کے ذریعے سے بخشی. فرما ینبت لکم، اگاتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے، بہی اس پانی کے ساتھ، اس پانی کے ساتھ اللہ اگاتے ہیں، الزرع، طرح طرح کی کھیتیاں، کھیتی کی جگہ کو عربی میں مزرع کہتے ہیں، مزرع کہتے ہیں فارم کو، کھیت کو، زرع کا معنی کھیتی، اور مزارع کہتے ہیں کھیتی کرنے والے کسان کو، مزارع، اور مزارعت کہتے ہیں عربی میں بٹائی کا جو ہم معاملہ کرتے ہیں, جیسے کسان بھی کوئی آدمی کے کسی کی زمین ہے, کسی کو رکھا آدھی آدھی ہماری آدھی آپ کی آدھی ہماری, اس کو عربی میں مزارعت کہتے ہیں. لفظ زرع کا استعمال, فرمایا کہ وہ اللہ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں, وزیتونہ, کھیتیاں تو بہت ہیں لیکن خاص خاص شمار کرتے ہیں, وزیتونہ, تمہارے لیے زیتون اگایا. زیتون بڑا ہی برکت والا, اللہ نے خود اس کو برکت والا فرمایا. احادیث مبارکہ میں فرمایا تم زیتون کھاؤ اور زیتون کا تیل استعمال کرو, اس میں اللہ نے تمہارے لیے برکتیں رکھی. سب چیز پھلوں میں ان میں زیتون بڑی خاص برکتوں والا پھل. قرآن پاک نے اور بھی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا, والنخیل, اور اللہ نے تمہارے لیے کھجوریں اگائی, والاعناب, اور انگور اگائے, اعناب عنب کی جمع, نخیل نخلہ کی جمع, کھجوریں اگائیں, اعناب اور طرح طرح کے انگور اگائے, ومن کل ثمرا, ہر قسم کے پھل. اور میں یہاں جو خاص پھلوں کے نام شمار کیے جاتے ہیں, وہ جو سب سے پہلے مخاطب عرب ہیں وہ سمجھ جائیں نا یہ کون سے پھل مراد. ان کے سامنے انگوریں ہوتی تھیں, ان کے سامنے انار بھی تھے, اور ان کے سامنے جو پھل آتے تھے قرآن نے جگہ جگہ ذکر فرمایا. آم کا ذکر نہیں, آم ان کے یہاں تصور ہی نہیں تھا آم کا, اس لیے آم کا لفظ نہیں استعمال. یہ ہمارے علاقوں کے پھل ہیں ہاں, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے آگے لفظ ایسا استعمال کیا, من کل ثمرا, ہر قسم کے میوہ جات اور پھل اللہ تعالی نے اس پانی کے ذریعے سے پیدا فرمایا. ان فی ذلک لآیہ, ان تمام چیزوں میں نشانی ہے, لقوم, ایسی قوم کے لیے, یتفکرون, جو سوچنے سمجھنے کی عادی ہوتی, جو غور و فکر کرتے ہیں, اللہ نے ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں رکھی. بات یہی ہے جو غور نہیں کرتا اس کے لیے کچھ بھی نہیں, کوئی حیثیت نہیں. قرآن پاک ہدایت بھی اس کے لیے ہے جو تقوی کے راستے پہ چلنا چاہے, جو تقوی اختیار ہی نہیں کرنا چاہتا, ہدایت چاہتا نہیں, اس کے لیے قرآن کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. ایسے ہی جیسے کوئی ڈاکٹر کوئی نسخہ کسی مریض کو لکھ کر دے اس کے لیے دوا تجویز کی ساری, تو وہ ایک پیشنٹ وہ ہے جو اس کا نسخہ لائے اور لا کر ردی کی ٹوکری میں ڈال, اس کے لیے ڈاکٹر کا ہونا نہ ہونا برابر, اس کے لیے دوا تجویز کرنا نہ کرنا برابر. ایک وہ پیشنٹ وہ مریض ہے جس نے نسخہ لیا, اس کے مطابق دوا استعمال کی, اللہ نے اس کو شفا عطا فرمائی, اس نے تدبیر کی. ڈاکٹر تو اس کے لیے بنا نا, اس کے لیے تو ڈاکٹر تھا ہی نہیں, اس کے لیے تو کام بندہ تھا. اس نے پتہ یہ چلا جو قرآن جگہ جگہ کہتا ہے یہ مومنوں کے لیے ہدایت ہے, یہ تقوی والوں کے لیے, یہ وہی جو فائدہ حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت نامہ بن جاتا ہے, ان کے لیے یہ راستہ دکھانے والی کتاب ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ, وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کر دیا رات کو اور دن کو. یہ رات اور دن کا نظام انسان کی اصلاح اگر توجہ کر لے اور غور و فکر کر لے, یہ جو کیلنڈر میں روزانہ ایک ایک دن کٹ رہا ہے یہ بہت بہت بڑی نصیحت کر رہا ہے. یہ غافل انسان کو ایک ایک گھڑی ایک ایک گھنٹہ نصیحت کرتا ہے کہ یہ جو سال, لوگ تو سال ختم ہونے نئے سال پہ خوشیاں مناتے ہیں, لیکن اللہ والے ایک سال کے ختم ہونے پر ان کے دل پر غم کے بادل چھا جاتے ہیں. ہماری یہ زندگی اب پتہ نہیں کتنی باقی رہے گی, یہ کٹ رہی ہے برف کی طرح ختم ہوتی چلی جا رہی ہو رہی ہے عمر مثلے برف کم. تو رات اور دن آتے ہیں, یہ اگلی والی زندگی بڑھا نہیں رہے, جتنی اللہ نے لکھ دی تھی اس میں سے کٹوتی ہوتی چلی جا رہی, بس ماہ و سال ختم ہوتے چلے جا رہے اور نہ معلوم کتنے باقی رہے. اس لیے متوجہ کیا جا, اللہ نے دن کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا, رات کو بھی, دن کے ذریعے دن کی روشنی میں کتنا معاش کا کام, اور رات کو اللہ نے کیسے آرام کا ذریعہ بنایا, اس کو لباس بنا دیا, اس میں مخلوقات آرام کرتی ہیں, انسان آرام کرتے ہیں. اور میں تمہارے لیے ہم نے دن اور رات کو مسخر کیا, والشمس والقمر, سورج کو بھی تمہارے فائدے کے لیے اور چاند کو بھی تمہارے لیے مسخر. چاند بھی ہمارے لیے, سورج بھی ہمارے لیے, کوئی کیسی مخلوق تو بتلائیں جو انسان کے لیے نہیں. فرشتے بھی اللہ نے انسانوں ہی کے لیے بنائے, کوئی ایسی مخلوق جو انسان کے لیے. فرمایا ساری چیزیں, ما فی السماوات والارض, آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے فائدے کے لیے بنائی. والنجوم, اور ستارے, مسخرات, وہ بھی کام میں لگے. مسخر کا معنی ہوتا ہے کسی کے حکم سے کام میں لگ جانا، وہ ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، بِأَمْرِ اللَّهِ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ ہی اللہ کے حکم سے، اس کے ذریعے سے کتنا پھلوں میں ذائقہ آتا ہے، کتنی تاثیر پیدا ہوتی، کیسی لذتیں، اللہ اپنے غیبی نظام کو سب سے زیادہ بہتر جاننے والے. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اس ان چیزوں میں بھی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. ان کے لیے عقل کا سب سے بڑا فائدہ یہ، عقل کہتے ہی عقل کی تعریف یہ ہے، عقل ظاہری اعضاء میں سے کسی عضو کا نام نہیں. اگر میڈیکلی طور پر پورے انسان کی سرجری کی جائے کہ عقل نام کی کوئی چیز نکال کے دکھاؤ، نہیں نکال سکتے عقل نام کی کوئی چیز. عقل اصل میں باطن کا ایک نور ہے، جس طرح ظاہری لائٹ، اس ظاہری روشنی سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم قرآن پاک کو دیکھ رہے ہیں، ہمیں حروف نظر آ رہے ہیں، اس ظاہری روشنی. ایک باطن کے اندر روشنی ہوتی ہے جس سے ظاہری چیزیں نہیں نظر آتی، اس سے صحیح اور غلط نظر آتا ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے، دشمن کون ہے، دوست کون ہے، یہ باطن کی روشنی سے نظر. بس جس کی یہ جتنی زیادہ روشنی ہوگی اتنا ہی بڑا عقل مند. اگر اپنی اس نور سے صرف دنیا اور زمین کی چیزوں کو ہی دیکھتا ہے، صرف یہ دیکھتا ہے کہ میں نے نفع دکان میں کتنا کمانا ہے بس، اور جس نے یہ دیکھ لیا میں نے آخرت کا نفع کتنا کمانا، وہ سب سے بڑا عقل مند ہے اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں، سب سے بڑا عقل مند. اس لیے کہ ایک وہ تاجر ہے جو ایک سودا بیچ کے ایک روپیہ کماتا ہے، ایک اسی لمحے میں ایک لاکھ کماتا ہے، بڑا عقل مند وہ کہلائے گا جو زیادہ نفع کماتا. ایک وہ تاجر ہے جو ایک روپیہ کماتا ہے اور ایک لاکھ کا نقصان کر کے آتا ہے، تو اس کو کوئی بھی دنیا میں عقل مند نہیں. جس نے دنیا بنائی اور اس کے بدلے دنیا کے آخرت کو ویران اور برباد کر لیا، وہ ایسے ہی ہے. بہت ادنا مثال ہے کہ اس نے ایک ڈھیلا ایک روپیہ کمایا اور لاکھوں اور کروڑوں کا اس نے نقصان کر دیا. اس لیے عقل مند وہ ہے جو دنیا کو اپنی سواری بنائے، دنیا سے منع نہیں کیا، دنیا کو کھیتی بنا کر آخرت میں زیادہ سے زیادہ پھل حاصل کر. دنیا کو اللہ نے ہمارے لیے ایک فارم ہاؤس بنا، اس میں جتنی زیادہ اس میں جتنی بیج ڈالیں گے، جتنا اعمال اور نیکی اور تقوی اختیار کریں گے، آخرت میں اتنا ہی زیادہ پھل پائے. اس لیے عقل کی تعریف یہ، عقل اس نور باطن کو کہتے ہیں جس کی روشنی میں صحیح اور غلط، حق و باطل کے درمیان فرق نظر آتا ہے. دسترخوان پہ بیٹھے ہوں تو ظاہری آنکھ سے ہم دسترخوان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ظاہر کو خوشی ہوتی ہے، جب انسان کو بھوک لگی اور انواع اقسام کھانے ہو، روحانی طور پر اس کو مسرت ہوتی ہے، لیکن ظاہر کی آنکھ سے شراب اور مشروب کے درمیان فرق نہیں پتہ چلتا. وہ باطن کی آنکھ بتلاتی یہ شراب ہے، یہ بہت خطرناک ہے، اس کا ایک قطرہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، یہ مشروب ہے پیو، اللہ کی نعمت ہے اس کو استعمال کریں. یہ باطن کی آنکھ بتلاتی. ظاہر کی آنکھ سے نکاح اور زنا میں کوئی فرق نہیں نظر آئے، وہ بھی ایک خاتون سے اس نے زندگی گزاری، اس سے بھی اس نے تعلق، لیکن اندر کی عقل کا آنکھ بتلاتی ہے یہ تعلق، یہ بڑی عفت اور پاک دامنی کا نکاح کا تعلق ہے، یہ تعلق سخت ناجائز اور اللہ کو ناپسند ہے. یہ باطن کی آنکھ بتلاتی، یہ ظاہر کی چیزوں سے. تو احکام اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اگر کوئی حسن اور اس کی جن چیزوں سے منع کیا، ان کی بدصورتی اور قباحت دیکھنا چاہتا ہے، اس کو دل کا بینا بننا پڑے گا. جتنی بینائی دل کی تیز ہو جائے گی، یہ چیزیں اتنی زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ ظاہر کی آنکھ سے نظر نہیں، یہ باطن، اس کو عقل کہا جاتا ہے. فرمایا ان فی ذلک لآیات، اس میں بڑی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. وما ذرأ لکم فی الارض، اور ان میں بھی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کی زمین میں. مختلفاً الوانو، مختلف ہیں اس کے رنگ، اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کی رنگ برنگی چیزیں، پھلوں میں کتنے رنگ، پھولوں میں کتنے رنگ، زمینوں کے کتنے رنگ، پہاڑوں کے کتنے رنگ، پتھروں کے کتنے رنگ، اللہ نے ہر طرح کی رنگ برنگی جو دنیا ہے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو زیب ہے اختلاف سے. اللہ نے جو ہر جگہ یہ چیزیں مختلف رکھی ہیں، اس کے ذریعے سے زینت عطا فرما دی اور خوبصورتی عطا فرمائی. ان فی ذلک لآیت لقوم یذکرون، اس میں بھی نصیحت ہے ایسی قوم کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتی ہے. وہو الذی سخر البحر، وہ اللہ ہے جس نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سمندر کو مسخر کر. دیکھیے جی سمندر سے کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اللہ نے سمندر میں مچھلیاں، سمندر کے ذریعے سے پوری دنیا میں ورلڈ تجارت، مرچنٹ نیوی، دیکھ کتنی بڑی یہ تجارت ہوتی ہے، برآمدات کہاں کی چیز کہاں پہنچتی، سمندر کے راستے سے پہنچ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی مخلوق، اتنی طاقتور مخلوق کو، پانی کو تمہارے لیے مسخر. بڑے بڑے جہاز بنائے، پانی کا سینہ چیر کر چل رہے ہیں، دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا رہے ہیں. فرمایا ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا، حکم دے دیا کہ اس اتنی وزنی چیز کو اوپر ٹھہرائے رکھو. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ زمین ہو یا پانی ہو، پھر اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، وہ ایک بہانہ ہوتا ہے. لیکن اللہ نے اتنی بڑی مخلوق کو انسان کے لیے مسخر کر دیا. فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا، لتاکلوا، تاکہ تم کھاؤ، منہ، اس سمندر سے، لحمن طریا، تازہ گوشت، تازہ گوشت کھاؤ. اللہ تعالیٰ نے جو لحمن طریا صرف مچھلی کے گوشت کو فرمایا، اور کسی گوشت کو، ویسے تو کہا جانوروں کے فوائد میں تم اس کے گوشت بھی کھاتے ہو، لیکن سب سے جو تازگی اور اس گوشت کی تعریف فرمائی، وہ سمندر کے یعنی مچھلی کے گوشت کی تعریف فرمائی. اس لیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں سب سے پہلے جو اہل ایمان کی دعوت کریں گے، ضیافت ہوگی، بہت بڑی ضیافت، وہ دو چیزوں سے ہوگی، ایک مچھلی کا گوشت اور دوسرا گائے کی کلیجی، ان دو چیزوں کے ذریعے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گائے اتنی بڑی ہوگی، اس کی کلیجی کے ایک کونے سے 70,000 لوگ کھانا کھائیں گے. 70,000 ہے، کتنی زیادہ، کیا اللہ کی شان ہے. یہ سارے ذائقے اللہ، اور پوری زمین کی روٹی بنائی جائے گی. رحمان، حدیث کے الفاظ ہیں، یتکفأ الرحمن بیدی، رحمان اپنے ہاتھ سے زمین کو گوندے گا. زمین سے گوندنے کا مراد یہ مٹی کنکر نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتی فرماتے ہیں پوری زمین کو چھانا جائے گا. اللہ کے پاس اسی نے چھلنی کی عقل دی ہے، چھان کر ساری زمین کے ذائقوں کو. یہ زمین ہی ہے، یہ سیب کا، انگور کا، انار کا، انواع و اقسام کے ذائقے، پرندوں کے ذائقے، گوشتوں کے ذائقے، یہ سارے ذائقے سب کی ماں زمین، اللہ نے زمین میں چھپائے، یہیں سے نکلتے ہیں یہ سارے ذائقے، اناج کے مختلف سارے ذائقوں کو اس کو کر کے رحمان اس کی روٹی بنائے گا. یتکفأ الرحمن، وہ روٹی اور کلیجی اور مچھلی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا خاص طور سے اس کا ذکر فرمایا، لحمن طریا. لحمن طریا اس لیے بھی فرمایا کہ یہ ذبح کے بغیر ہی حلال، باقی سب جانوروں کے ذبح اور خال کا مسئلہ اچھی خاصی دیر لگتی ہے، لیکن مچھلی فوراً تیار ہے، اس کے لیے نہ ذبح کی ضرورت، نہ اس کی خال کھینچنے کی ضرورت، اور پکنے میں بھی یہ جلدی پک جاتی ہے. بس اسی پہ استفاع کرتا ہوں، کیونکہ یہ وقت آپ حضرات کے کھانے اور بھوک کا ہے، زیادہ ذکر کرنے سے پھر وہ بات دوسری طرح نہیں، دھیان بڑھ جائے. جی فرمایا کہ لحمن تریا وَتَسْتَخْرِجُ مِنْهُ حِلْيَا، اور تم اس سمندر سے نکالتے ہو زیورات، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو. دیکھو یہاں دو باتیں، سمندر سے طرح طرح کے قیمتی موتی نکالے جاتے ہیں، مونگے موتی، سپی سے نکلنے والا لولو صدف انتہائی قیمتی موتی ہوتا ہے، تم اس سے موتی بھی نکال، تلبسونہا، جس کو تم پہنتے ہو. یہاں ذات مفسرین نے ایک نقطہ لکھا، پہنتی تو عورتیں ہیں، خطاب مردوں کو کیا، اس لیے کہ عورتوں کا پہننا بھی دراصل مردوں کے لیے ہوتا ہے، اس لیے ترغیب، وہ جو کچھ بھی زینت اختیار کرتی وہ اپنے شوہر کے لیے کرتی، اس لیے یہ دراصل ان کا پہننا بھی، اس لیے کہ خود پہنے تو اس کو اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوگی، جس اس کو دیکھ کر اس کو فرحت اور سرور حاصل ہوتا ہے، اس لیے نسبت ان کی طرف فرما دی. تلبسونہا وترى الفلك، اور آپ دیکھتے ہیں کشتیوں کو، فلک کشتیوں کو، مواخرہ، وہ چیر رہی ہیں سمندر میں، پانی کو چیرتے ہیں. ولتبتغوا من فضلی، اور سمندر کو اس لیے مسخر کیا تاکہ تم اللہ کے فضل کو تلاش کرو. روزی کا کتنا بڑا تعلق ہے سمندر کے ساتھ. ولعلکم تشکرون، ساری نعمتوں کا مقصد یہ ہے تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، یعنی اللہ کے احکام کے مطابق اس کی نعمتوں کو، اس کے انعامات کو استعمال کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں کے سب میں شامل فرما دے. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کی صف میں شامل فرما اے اللہ دنیا آخرت کی ہر بھلائی ہر نعمت ہر خوبی ہر عافیت عطا فرما دے دنیا آخرت کے ہر شر سے ہر عذاب سے ہر دکھ سے ہر مصیبت سے ہر آفت سے ہماری حفاظت فرما محمد ثناء اللہ صاحب کا آپریشن ہے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے ان کے آپریشن کو اللہ اپنی رحمت سے عافیت کے ساتھ کامیاب فرما دیں سب بیماروں کو اے اللہ اپنے خزانہ شفا سے شفا نصیب فرما سب کی پریشانیوں کو اے اللہ اپنی رحمت سے دور فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتہ